Łapy se buduj małolać. Ja w chuju mam to. Nadal się gibam jak buzu bandą. Ty łap ciut, susuj palto, palto. Jedziemy z nocną sesją. Łapy se buduj małolać. Ja w chuju mam to. Nadal się gibam jak buzu bandą. Ty łap ciut, susuj palto. Jedziemy z nocną sesją. Jak wujki od głupy miewam hip-hopowy jetlag. Wiem jak jest się budzić w różnych nietypowych miejscach. Potem nowa misja szybko jak jajuwa wjeżdża. Łapę trzymam se na pulsie fason na manewrach. Poznałem w życiu różne waluty. Szacunkiem trzeba płacić, lecz nie można go kupić. Miewam hip-hopową butę tak jak wujki od głupy. Sram wam Versace i chuj wam w Gucci suki. Jem spaghetti poldonara, kluchy, kiełba, ser, śmietana. Nie dlatego, że nie piję ci, odmawiam szampana. Mordo dramat, stylem węża się naprężasz. I to czerstwa faza i to śmieszne, bo z tym wężem to taksówkarza punch. Wiem, że to się zdarza wam. 15 koła klipa, po zdjęciach nie jest fajnie jak zostajesz sam. Kierunek słaby, więc nie podam graby. Ale wierzę, że się obudzisz wcześniej niż za dwie dekady, man. Czarne placki, białe mordy. A za oknem pizga deszczem w szary blok. W samym sercu Wielkopolski. Bo tak wyszło, ale tak się w Leszczu pizga blok. Centymetrów nad ziemią na materacu. Obudziłem się na hip-hopowym kacu. Mówię elo, taki przelot dać osiedlom szczerość. W chuju mam to, lecę słać nowinę niczym Herold. Nie chcę brać za niemoc, brak natchnienia, więc się inspiruję tym. W kuchni się kotłuje dym i w oka wsiąka myk, myk. Leci kolejny spontan, trochę prosty rym. Jakbym jak się nawija zapomniał, ale prym się wiedzie zwolna jak lowrider. High-tech sample, bas i plan jest. Pewnie parę dni to zajmie. Notkę zarwę z vibe'em, żeby wam to przesłać. Chociaż chętnie bym się teraz tak po prostu przespał. Nie ziewam na to, niesiemy wam flow. Odczuwamy tą muzyką, każdy najmniejszy atom. Nadziemny patrol, znachor co da banger. Chłopakom jest ze mną knapior. A to jest niezły zakapior, aha. Czarne placki, białe mordy. Za oknem pizga deszczem w szary blok. W samym sercu Wielkopolski. Bo tak wyszło, ale tak się w Leszczu pizga blok. Czarne placki, białe mordy. A za oknem ja deszczem w szary blok. W samym sercu Wielkopolski. Psychopatrzyk na pikaj ze szkącą co. Just die in. What?